إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد شكر سپاس الله متعال را که به ما این توفیق را عنایت فرمود تا بار دیگر در این روز مقدس و مکان مبارک برای ادای فریضه الهی گرد هم آییم. از الله متعال برای خودم توفیق گفتار نیک را خواهانم و امیدوارم که الله متعال به بنده و همگان توفیق انجام اعمال صالح و نیک را عنایت بفرماید. الله متعال می فرماید لا اقسم بهذا البلد، نه سوگند یاد می کنم به این شهر، یعنی سوگند یاد می کنم به شهر مکه که مرکز اسلام است و انت حل بهذا البلد، و در حالی که تو در این شهر ساکنی و زندگی می کنی، و والدین و ما ولد و سوگند به پدر و فرزند. الله متعال در این سوره در اول به شهر مکه قسم یاد می کند و سپس به پدر و فرزندان قسم یاد می کند. قسم هایی که الله متعال در قرآن به غیر الله یاد می کند تا قسم هایی که ما مسلمان ها یاد می کنیم فرق دارد. قوانین شرع و اجراء دستورات الهی برای ما بشر است. اگر رسول الله می فرمایند که من حلف به غیر الله فقط اشرک، هر کس به غیر الله قسم یاد کند اون شرک کرده، یا اینکه می فرماید هر کس قسم یاد می کند پس به الله یاد کند یا سکوت کند، این قوانین مخصوص ما انسان هاست. این قوانین مخصوص الله متعال نیست. بنابراین است که ما می بینیم الله متعال در قرآن قسم های متعددی به مخلوقاتش یاد کرده، و هر جایی که الله متعال قسم به یک چیز یاد می کند دو تا هدف مهم را علما برای آن قسم بیان نمودند. اول اینکه این قسم با آن چیزی که یاد می شود، آن چیز بسیار مهم و با ارزش است. الله متعال به چیزهای بی ارزش و بی اهمیت قسم یاد نمی کند. لذا هر جایی که الله قسم یاد می کند به یک چیزی، یعنی اون چیز خیلی مهمه، اون چیز خیلی با ارزشه. در اینجا هم الله متعال قسم یاد کرده به هذا البلد، به مکه مکرمه. لذا مکه مکرمه با ارزشترین شهر در نزد مسلمان هاست که در آن کعبه قرار داره و قبله اهل اسلام است. قسم دیگری که الله در این سوره یاد کرده به پدر و فرزند قسم یاد کرده، که برخی از علما می فرمایند مراد از پدر آدم علیه السلام است و مراد از فرزند نسل آدمه، و برخی از علما هم می فرمایند نه، هر پدری و مادری و هر فرزندی در این قسم شامله. لذا آدم ابوالبشر، پدر سرپرست یک خانواده است و فرزند گل اون خانواده است، لذا پدر و مادر و فرزند چیزهای مهمی هستند برای وجود این دنیا و برقراری بشریت در این دنیا. این است که الله متعال به اینها قسم یاد کرد. نکته دیگر این در قسمهای الله متعال علما بیان میکنن این است که آنچه که بعد از این قسمها بیان میشوند مطالب بسیار مهم است و آنچه که بعد از این قسمها بیان میشود این است: لقد خلقنا الانسان فی کبد. الله متعال میفرماید لا اقسم بهذا البلد، نه قسم یاد میکنم به این شهر، یعنی شهر مکه. و انت حل بهذا البلد، و در حالی که تو ساکن این شهر هستی. زمان این سوره نازل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هنوز هجرت نکرده بودند و در مکه مکرمه تشریف داشتند. و والدی و ما ولد، و قسم به پدر و آنچه که از پدر به وجود می آید، یعنی فرزند. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما این انسان را در کبد آفریدیم. برای کبد علما دو تا تفسیر بسیار مهم ذکر کردند. برخی از علما گفتن مراد از لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را برابر و منظم ساختیم، چنان که الله متعال در سوره انفطار هم می‌فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. ای انسان، تو را نسبت به پروردگار بزرگوارت مغرور نسازد. همان پروردگاری که تو را برابر و منظم آفرید. یا در سوره تین می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را به بهترین شکل و به بهترین اندازه موزون آفریدیم. در میان موجوداتی که ما می‌بینیم اگر نگاه کنیم، انسان از نظر شکل و صورت و خلقت بهترین نوع شکل و صورت را دارد. لذا این است که الله متعال می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را به بهترین شکل و صورت و نظم و برابر انسان را ساختیم. اما برخی از علما تفسیر دیگری می کنند که این تفسیر دومی مشهورتر است. می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در مشکلات و سختی ها آفریدیم، این انسان باید برای طلب رزق روزی و برای ماندن در این دنیا با مشکلات دست پنجه نرم کند، تلاش کند، کوشش کند، کار کند، از سختی ها بگذرد تا اینکه عمرش به پایان برسد. این تفسیر دومی را علما ارجحیت میدهند و این واقعیتی است که ما انسان ها میبینیم که انسان برای امرار معاش و برای زنده ماندن در این دنیا باید با گرما و سرما، سختی ها و آسانی ها و مشکلات زندگی دست پنجه نرم کند و اون مشکلات را تحمل کند. سپس الله متعال می فرماید ایحسب و الله یقدر علیه احد، آیا این انسان، یعنی انسان کافر، این تصور را می کند که کسی بر گرفت او قدرت ندارد و اون هر کاری که دلش می خواهد از ظلم و ستم و شرک و کفر و سرکشی در این دنیا انجام دهد؟ نه، اینطوری نیست. ذات قدرتمندی به نام الله متعال وجود دارد که قدرتش از همه قدرت‌ها بالاتر است. اون این را می‌بیند، اعمال او را محاسبه می‌کند و یک روز او را گرفت می‌کند. یقول، این انسان کافر با خودش و دیگران می‌گوید اهلکت مال اللبدا، من مال زیادی را خرج کردم برای خودم، برای دیگران، برای رسیدن به ریاست، برای گرفتن جایگاه و شهرت و برای خیلی از کارها من مال خرج کردم. من آدم سخی هستم، من زیاد به مال توجه نمیدم. الله میفرماید ای احسب و علم یره احد، آیا این گمان میکند که زمانی که این مالها را برای اهداف دنیوی و اهداف شخصی خودش خرج میکرد کسی ای را نمیدید؟ بله، الله او را میدیده و از نیتش و کارهایش آگاه بوده. نیازی نیست امروز اون کارهایش را به رخ دیگران بکشد یا برای دیگران نمایان کند. اون ذاتی که باید بداند میداند و اون الله متعاله. سپس الله متعال خطاب به این انسان ناشکری که اندک مالی را خرج می کند و به رخ دیگران می کشاند، یا اندک کاری را که می کند همیشه دوست دارد آنها را اظهار و ابراز کند، می فرماید الم نجعل له عینین. این انسان مغرور را شما نگاه کنید، آیا ما برای این دوتا چشم قرار ندادیم که با این دو چشمش تمام دنیا را میبیند و با این دو چشمش راه را از چاه تشخیص میدهد و با اون دو چشمش دنیا براش منور شده که اگر این دو چشم نمی بود دنیا برایش تاریک می بود. حتی برای رفتن قضای حاجت نیاز به دیگری می داشت تا دستش را بگیرد. علم نجعل له عینه، دو چشم ارزش زیادی دارد. این دو چشم انقدر ارزش دارد و انقدر مهم است که الله متعال در حدیث قدسی می فرماید از ابتلیت عبدی به حبیبته او وسط منه الجنه. راوی می فرماید یرید و عینه، هرگاه من بنده ام را با دو چیز محبوبش آزمایش کنم در عوض بهش بهشت می دهم. راوی حدیث می گوید مراد از دو چیز محبوب دو چشم می شه. سپس الله متعال می فرماید و لسان و شفتین، ما به این انسان زبانی دادیم برای ابراز افکار و اغراض خودش و دو تا لب دادیم برای تنظیم کلام، برای توانستن خوردنوش و برای زیبایی چهره. یه نفر اگر زبان نداشته باشد، گنگ باشد، چقدر بر او سخت می‌گذرد. بالاخص اگر گوش شنوا داشته باشد ولی زبان گنگ داشته باشد، بشنود که همه دارن حرف می‌زنن، اظهار وجود میکنن، ابراز عقاید و افکار میکنن، ولی این توان این چیز را ندارد، چقدر برش سخت میگذره. این دو لب را اگر الله متعال به ما نمیداد خیلی حرفهای ما ناقص بود، جملات ما ناقص بود، شکل ما بد بود، خوردنوش از دهن ما میریخت. و لسان و شفته، اینا نعمتن، نعمتی که ما دقت نمی کنیم، توجه نمی دیم. شما یه انسانی را تصور کنید که دوتا لب نداره، دندانهای بیرون آمده داره، قضا میخوره از دهنش میریزه، آب مینوشه از دهنش میریزه، بعد شکله و بعض کلماتی که نیاز به لب داره وقت تلفظ میکنه فهمیده نمیشه. اون وقت میدونیم که قدر این لب را و قدر این زبان را میدونیم. و لسانه و شفه. ببینید الله متعال در همین جا، در همین مساحت بسیار کوچک چهره ما، سه تا از نعمت‌های بزرگ را به رخ ما می‌کشه: چشم، زبان و لب. همینا را از ما بگیرن ما چطور می‌شویم؟ یک گنگی که نمی‌توانیم اظهار وجود کنیم، یه بدشکلی که اگر کسی به طرف ما نگاه کنه از ما بترسه، زمان خوردن غذاها از لبها بریزه، وقتی لب نباشه غذا میریزه، آب بخوریم میریزه، شکل ما بد شکل میشه، چهره ما دیدنی نیست. الله میگه یه لحظه به این نعمت ها نگاه کن. همان چشمی که به نامحرم نگاه میکنی که به تو داده، همان زبانی که غیبت میکنی و تهمت میزنی که به تو داده، همان لبی که گاهی به بدن نامحرمی تماس میگیرد که به تو داده. علم نجعل له عینه و لسانه و شفته. الله داره به ما انسانهای غافل تذکر میدهد که اینها را تو نیافریدی، اینها را من الله به تو دادم. قدر نعمت را بدان. لئن شکرتم لعزیدن نکنه. شکر کنی خدا به تو اضافه میده. نور چشمت را تا آخر عمر برات نگه میداره. زبان گویایت را تا آخرین لحظه برات نگه میداره. لبهایت را تا آخرین لحظه برات سالم نگه میداره. ولی اگر کفران نعمت کردی، خیلی زود میتواند ازت لبت را بگیرد، زبانت را بگیرد، دو چشم نورانیت را بگیرد. اون وقت به کجا میروید؟ با چشم کو؟ با که حرف میزنی با بی زبانی؟ چطور میخوری با بی لبی؟ سپس الله متعال میفرماید و هدیناه النجدین. ما این انسان را دو راه خوب و بد نشون دادیم. الله متعال برای اینکه ما انسان‌ها در مسیر درست و با اختیار خود ما حرکت کنیم، چند احسان در حق ما نموده. اولا به ما عقل داده، هوش داده، درک و شعور داده. بنابر همین خاطر است که بچه اگر به سن بلوغ نرسه و عقلش به مرحله درک مسائل نرسه، احکام ازش ساقط. دیوانه چون صلاحیت تشخیص حق و باطل را نداره، احکام ازش ساقط. اول به ما عقل داده، درک و شعور داده، تا به وسیله این عقل ما خوب و بد را تشخیص بدیم. اما از آن جایی که عقل گای تابع هوای نفس می شود و فریب شیطان را می خورد، الله متعال برای درست رفتن این عقل انبیا و کتبهای آسمانی را فرستاده تا که این عقل را راه درست نشون بدن، راه صحیح نشون بدن. این هم لطف الله متعاله که انبیا اومدن، کتبهای آسمانی اومده و با این طریق با حق از باطل را نشون میدیم. بالاخص قرآن ما که ان القرآن یهدی للتی هی اقوم، بهترین راه، درستترین طریقه قرآن به انسان نشون میده و هدل للناس، هدل للمتقین. این قرآن، این حالات که الله متعاله. بعد از این که الله به ما عقل داده، انبیا و کتب آسمانی را فرستاده، اون وقت به ما اختیار داده که خودت به اختیار خودت هر یکی از این دو راه را میخواهی انتخاب کن. و هدیناه النجدین. راه خوب و بد را برای ما الله مشخص کرده که این راه بده، دزدی، غیبت، تهمت، بدعت، شرک، خرافات بده، مسیرشون جهنمه. راستگویی، نیکی به پدر و مادر و انواع و اقسام کارهای خیر و نیکی، توحید و یکتاپرستی و سنت، اینا کارهای خوبن، مسیرشون بهشته. هر دورا را به ما نشون داده و به ما گفته حالا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، به اختیار خودت. میخوایی به راه ایمان بری برو، میخوایی به راه کفر بری برو، ولی راه ایمان نتیجه دیگری دارد، راه کفر نتیجه دیگری دارد. یه آدم عاقل همیشه اون راهی را انتخاب میکند که سرانجامش خاتمه به خیری و خوبی است و هرگز بر اون راهی نمیرود که سرانجامش افتادن در چاه و بدبختی و بیچارگی است. این است که الله میفرماید و هدینا هم نجید. ما دو راه خوب و بد را به این انسان نشون دادیم. اما فلقت همل عقبه، این انسان کافر نتوانست از اون گردنه سخت بگذرد و وارد آن وادی شود. و ما ادراک مل عقبه، تو چه بدانی که اون گردنه سخت و اون وادی مشکلی که کافر نتوانست بگذره چنو وادی و چنو گردنه ایست؟ فک و رقبه. یک، آزاد کردن بردگان است. غلامی را آزاد کردن که در احادیث می آید آزادی یک غلام مسلمان باعث آزادی اون آزاد کننده میشه. هر عضوی از اعضای غلام که آزاد شده، عضوی از اعضای آزاد کننده از آتش جهنم آزاد میشه. فکر رقبه. امروز اون غلام و بردگی که اسلام مطرح کرده نیست در دنیا، ولی می تواند فرد زندانی که بی گناه به زندان افتاده یا بنابر خطایی از خطاهای بشری که درش عمدی نبوده مرتکب شده، می تواند با دادن پول او را از زندان آزاد کنه. این هم فک و رقبه هست. او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، یا در روز گرسنگی، در روز بینانی و بیقضایی افرادی را خوراک دادن. اطعام در احادیث از بهترین شعب ایمانی مطرح شده. به کسانی که نان خوردن ندارن، نان دادن، غذا دادن، همکاری کردن. امروز در هر جامعه، در هر روستا، در هر شهر افرادی وجود دارن که نان خوردن ندارن، با سختی زندگی سپری میکنن، ولی عزت نفس دارن، دست گدایی پیش این و اون دراز نمیکنن. اینها را شناسایی کردن، به اینها کمک کردن، به اینها خوراک دادن، این اون گردنه ایست که کفار نگذاشتن و مسلمان از این میگذرند. رمضانی که الله متعال بر مسلمان ها فرض کرده، یکی از حکمتاش همینه که آدم هایی که همیشه سیر می خوابن، سیر راه می روند، با بهترین نعمت ها دارن زندگیشون سپری می کنن، در ماه رمضان گرسنگی را بچشن و بیاد فقرایی که 12 ماه سالشون رمضانه بیفتن. سپس الله متعال می فرماید یتیمن زا مقربته، یا اینکه کمک کنه به یک یتیمی که از خویشاوندان نزدیک او هست. یتیم به بچه ای گویند که هنوز به سن بلوغ نرسیده، پدر را از دست داده. چون فرد وقتی که بالغ میشه یتیمی از دست میده، چنان که در سلسله احادیث صحیحه استاد البانی رحمت الله علیه حدیثی را نقل میکنند که رسول الله میفرمایند بعد از احتلام برای پسر یتیمی نیست و بعد از رسیدن به مرحله عادت ماهیانه برای دختر یتیمی نیست. یعنی این سن که رسید یتیمی از بین میرود. لذا هر بچه نابالغی که پدر را از دست میدهد اون یتیمه. ما نسبت به یتاما وظایف خاص خود ما را داریم. اول اینکه اسلام به ما دستور میدهد ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. به مال یتیم نزدیک نشو مگر به نحو احسن، برای اینکه سرپرستی کنی، برای اینکه حفاظت کنی. دستور دیگر شریعت اینه که کسانی که مال یتیم میخورن در شکمشون آتش جهنم میخورن. در احادیث میاد انا و کافل الیتیم هاکذا، من و سرپرست یتیم در بهش اینطوری با هم نزدیکی. امروز اگر کسی پدرش را از دست میدهد، نشستن در جلسات تعزیه و خوردنوش برای انداختن، این خدمت به خلق نیست، این خدمت به یتاما نیست، این دینداری نیست، این ضد دینه، این ضد آیات قرآن و احادیث نبوی و ضربه زدن به جامعه اسلامی است. فقیر را فقیرتر کردن است، بدبخت را بدبختر کردن است، از جیب یتاما خوردن است، آتش جهنم در شکم بردن است. ما اگر کسی میمیرد، بهترین خدمتی که میتوانیم به این مرده انجام بدهیم براش دعا کنیم، صدقه مخفیانه به فقرا بدیم، مال و اموالش را حفظ کنیم برای فرزندان یتیمش که فردا بزرگ شوند، باری بر جامعه نشوند، گدایی در جامعه به وجود نیاید. این است که می‌فرماید یتیم ذا مقربه. اما اگر یتیم خویشاوند باشد تا یتیم بیگانه، نه تنها بحث یتیمی، هر چیز در صدقات و کمک به خویشاوندان تا بیگانه ها فرق دارد. به خویشاوندان دو تا ثواب داره، به بیگانه یک ثواب. این است که الله متعال می فرماید یتیمی که از خویشاوندان تو است، به اون بیشتر رسیدگی کن، به اون کمک بیشتر کن، دست لطف و مرحمت بر سرش بکش. برو تو مدرسه ببین قلم داره، دفتر داره، لباس داره، کفش داره، شام داره، نهار داره، اینها را بررسی کن. نه اینکه برو سر سفره قضای تعزیه بابایش خرج دو ساله و سه ساله اون را بخور که تا چند سال بعد از اون این بچه یتیم ها زجر گرسنگی را بکشن به خاطر ای که من تو شکمی سیر از تعزیه بخوریم. اگر امروز ما در هر جامعه، نه تنها در اینجا، همه جا همین مصیبت است. ما اگر نگاه کنیم خرجه هایی که به تعزیه ها می شود، اگر همین را به فقرا بدیم، همین را به یتیم ها بدیم، همین را به زن بیوه ها بدیم، همین را به کسانی که دست تنگن بدهیم، در جامعه ما فقیری وجود نخواهد داشت. من یک مثال بسیار معمولی می زنم که شاید به درجه ها از این هم بیشتر باشه. شما تصور کنید در این منطقه که ما زندگی می کنیم در سال 100 نفر وفات کنن در تمام این روستاهای این محله و این بخشی که ما و شما زندگی می کنیم و برای تعزیه هر نفر حداقل 3 میلیون خرج کنید، نگاه کنید 300 میلیون تومان پول میشه که خیلی بالاتر از این خرج میشه. این 300 میلیون تومان را اگر شما به فقرای این منطقه بدید یه فقیر پیدا نخواهد شد. در سال 300 میلیون تومان، در سه سال نزدیک به 1 میلیارد تومان که 900 میلیون تومان باشه، شما دارید به فقرا کمک کنید، دیگه فقیر اگر پیدا کردید. ما کار میکنیم ولی نادرست، در مسیری که نباید بکنیم میکنیم، در اون مسیری که باید بکنیم نمیکنیم. سپس الله متعال می فرماید او مسکین انزامت ربه، یا کمکی کند به مسکین خاکنشین، به مسکین کپرنشین که وقت باد میاد قضایش پر از خاک می شود. وقتی تو خانهش خوابیده زیر پتو بلند می شود، پتویش را پر از خاک می بیند. زو مطربه، خاک نشینه، کپر نشینه، به اصطلاح امروزی ها کارتون خوابه. به اینها کمک کنید تا که از اون خاک نشینیش بیاد بیرون، مثل من تو فرش نشین بشه، به جای اینکه منتظر باشه که خدای باد بدون خاک بده برش یک کلر بخرید که همیشه در زیر سایه اون کلر خدایش را عبادت کند و برای تو دعای خیر کند. او مسکینن زامت را بند. سپس الله متعال می فرماید ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. این کارهای خیر اعتباری ندارد مگر بعد از اینکه این فرد ایمان بیاورد به الله متعال و توصیه به صبر و توصیه به رحمت و شفقت به دیگران داشته باشد. بعضی افراد کوتاه فکر دارن بر علیه اسلام تبلیغات میکنن، میگوین بابا نماز روزه چه معنا دارد، دل پاک داشته باش، با مردم خوش برخورد باش، همین کافی است. این اشتباه بسیار بزرگی است که اینجا قرآن اینه رد میکنه، میگه کمک به مسکین، کمک به یتیم، صدقه دادن، اینها زمانی اعتبار دارد که ایمان همراه باشه. ایمان اگر نبود این اعمال ارزشی ندارد. بنابر همین است که الله نسبت به کفار میفرماد اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف. اعمال کفار مانند یه خاکستر سباک در روز طوفانی گذاشته است در بیرون، طوفان که باد بیاد این خاکستر را زود میبرد، ارزشی ندارد. اینجا هم الله همین میفرماید که خوراک دادن به کسانی که نیاز به خوراک دارند، کمک به یتاما، کمک به مسکین ها زمانی اعتبار دارد که ثم کان من الذین آمنوا. این فرد از اهل ایمان باشد، این فرد مسلمان باشد، این فرد عقیده سالم داشته باشد. و تواصل بسن توصیه به صبر هم داشته باشه به دیگران. صبر کنید، الله امتحان میکنه، مشکلات میاد، ان الله مع الصابرین. توصیه به رحمت و شفقت داشته باشد، به مردم بگوید پیامبر گفته من لا یرحم الناس لا یرحمه الله، به مردم بگوید ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. به اهل زمین رحم کنید، اهل آسمان الله متعال به شما رحم میکند. رحم و شفقت و مهر و محبت را به دیگران توصیه کنه و خودش هم بر همین منوال برود. بعد نتیجه چی میشود؟ اولایی که اصحاب المیمنه، اینا یاران دست راستی هستند که در فردای قیامت اعمال نامه نیکشان، کارنامه قبولیشان از جلو با احترام به دست راستشون داده میشه. اون وقت داد میزنند بیایید این نامه اعمال مرا بخوانید که من چه کارها کردم تو این دنیا. اما والذین کفروا با آیاتنا، اونهایی که آیات ما را انکار میکنن، کفر میورزن، قبول نمیکنن، پرده پوشی میکنن بر حقایق، هم اصحاب المشأمه. اینا چپی ها هستن، اینها کسانی هستن که نامه اعمالشان از پشت سرشان به دست چپشان داده میشود و اونا میگن که این کتاب را چه شده، نه کوچکی را گذاشته و نه بزرگی، همه و همه را نوشته. علیهم نار مؤصده، و اینها در داخل آتشی انداخته میشوند که این آتش بر اونها پلم شده است، هر طرف بسته شده است، مثل داخل یک قوطی باشن، سر قوطی هم بسته شده باشه. بر اینها این آتش بسته شده و اونجا نه راه فرار دارن، نه راه آمدن هوایی دارن، نه راه هیچ ندارن، همونجا باید بسوزن و بسازن. امیدوارم که الله متعال و بنده گوینده و به شما شنونده ها این توفیق را عنایت فرماید تا بیشتر به این قرآن توجه بدهیم، بالاخص که الان تابستان تعطیلات مدارس، بچه هایتونه نذارید تو خانه بنشینه علکی، نذارید موتور سوار بشه این طرف اون طرف بره، نگذارید شب بیداری های غلط بکنه، بیارید در مدارس دینی در مکاتب دینی بذارید یه آیه قرآن بخونه، هر حرف قرآن 10 تا نیکی داره، اون پدری هم که بچهش میاره به اون پدر همین 10 نیکی میرسد، الدال و علی الخیر کفایله. این تعطیلات ازش استفاده کنیم. تعطیلات مطلبش این نیست که نماز تعطیل، روزه تعطیل، نیکی به پدر و مادر تعطیل، عبادت و اطاعت تعطیل. نه، تعطیلات یعنی چند سبایی از تحصیلات برنامه ریزی شده موقتا استراحتی است، اما از عبادت تعطیل نیست. فعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تعطیلات ما مرگه، وقتی که مردیم نماز تعطیل، روزه تعطیل، زکات تعطیل، عبادت و اطاعت تعطیل. تا زنده ایم که تعطیلات نیست. اتفاقا در اوقات فراغت و اوقات تعطیلی عبادت بیشتر باید انجام شود. الله در قرآن به پیامبرش میفرماید فاذا فرغت فانصب. ای محمد، وقتی که از کار دعوت فارغ شدی، حالا بچسب به عبادت، خوب عبادت کن، زیاد عبادت کن. و انقدر پیامبر عبادت میکردن که پاهای مبارک ورم میکرد. بهشون میگفتن که یا رسول الله، شما شخصیتی هستید که گناه پسین پیشین شما بخشیده شده، شما اینطور عبادت میکنید با این وضعیت؟ میفرمودن افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شکرگزار نباشم؟ لذا تعطیلات به این معنا نیست که همه چیز تعطیل. اتفاقا در دوران تعطیلات جوانان ما باید بیشتر همت کنن، بیشتر تلاش کنن، با عبادتشون، با اطاعتشون، به نمازشون، به روزه ایشون، به خدمت به پدر و مادرشون. در طول سال شاید نتوانن اون خدمت را برای پدر و مادر انجام دهن، مشغول تحصیلن، در تعطیلات بهتر میتوانن. اگر بابا دکانی داره همکاری کنه، اگر بابا باغ و کشاورزی داره همکاری کنه، در همه جا با پدر و مادر باشن، نه اینکه پدر و مادر زیر آفتاب گرم سر درخت نخل خرما بچیند برای بچه ای که زیر کولر و با آب سرد و شربت داره عیاشی میکنه، شام بیاره که بابا تو بخور. آخر جوان عزیز، با چه رویی، با چه شهامتی تو داری اون خرما را میخوری؟ اون زحمت را باید تو بکشی که بابا نوشه جان. این تلاش را تو باید بکنی. مادر پیرزال تو وقت جارو به دست میگیرد، با کمر خمیده خانه را جارو میکند، دختر زیر کولر خوابیده است، میگه تعطیلاته. چی نیکی به پدر و مادرم تعطیل میشه، نماز هم تعطیل میشه، نیکی به اقوام تعطیلی داره؟ اینا تعطیلی ندارن، تعطیلی اینا مرگه. وقت مردیم اینا تعطیل میشن دیگه، ما میریم اون دنیای. امیدوارم که الله متعال به همه ما توفیق گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک، اعمال نیک، همه کار ما را نیک بکنه تا از محسنین بشیم. و ان الله یحب المحسنین، الله نیکوکاران را دوست دارد. امیدوارم که الله متعال به همه ما توفیق خیر عنایت بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.